ซีดีชุดธรรมะจากเหตุการณ์พุทธศักราช2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องยืนบนฐานของตัวให้มั่นแล้วบุกบันก้าวไปข้างหน้าบรรยายเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2544 ขอเจริญพรท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒท่านประธานมูลนิธิสาโรจน์ศิริบัวศรีพร้อมทั้งท่านผู้บริหารท่านอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทุกท่านอานุภาพขออนุโมทนาในน้ำใจที่มีต่ออัตภาพที่ทุกท่านได้มีเมตตาธรรมเดินทางมายังวัดญาณเวศกวันได้นำรางวัลสาโรจน์ปราชญ์ผู้ทรงศีลมามอบถวายกับอัตภาพในวันนี้การถวายรางวัลนี้มองในแง่ที่เกี่ยวข้องกับอัตภาพก็ขออนุโมทนาแต่ที่จริงมองกว้างออกไปซึ่งเป็นความจริงแท้ก็คือการที่ทางมหาวิทยาลัยและทางมูลนิธิมีกุศลเจตนาความปรารถนาดีต่อสังคมมนุษย์ทั้งหมดนั่นเองคือการที่ได้ตั้งรางวัลนี้ขึ้นมานั้นเจตนาที่แท้ก็คงจะมุ่งเพื่อจะส่งเสริมการศึกษาซึ่งตั้งขึ้นในตัวบุคคลที่มีความรู้ที่เราเรียกว่าเป็นนักปราชญ์และมีคุณธรรมหรือมีความมีศีลมีธรรมซึ่งเป็นการส่งเสริมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมหมายความว่ามุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์นั่นเองเจตนานี้ถ้ามองลึกลงไปก็ไปอยู่ที่ผู้ทำงานนี้ที่ตั้งรางวัลขึ้นได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งนอกจากมีเจตนามุ่งเพื่อจะส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมประโยชน์สุขแก่ประชาชนแล้วก็หมายถึงความมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมคือความมีน้ำใจระลึกถึงพระคุณของท่านผู้เป็นบุพการีของมหาวิทยาลัยได้แก่ท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีก็หวังจะเชิดชูคุณความดีของท่านทั้งในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้นำกิจการของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ามาตั้งแต่สมัยที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาแล้วก็ทำให้มีความรุ่งเรืองทำประโยชน์สุขให้แก่สังคมประเทศชาติสืบมาตัวท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีเองก็เป็นผู้ที่ทรงภูมิธรรมภูมิปัญญามีความรู้เราเรียกกันว่าเป็นนักปราชญ์และท่านก็เป็นผู้มีความประพฤติดีงามก็เรียกว่าเป็นผู้ทรงศีลเพราะฉะนั้นตัวแกนของเรื่องในวันนี้ที่แท้จริงก็คือคุณธรรมและกุศลเจตนาของทางมหาวิทยาลัยนั่นเองว่าถึงท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรี อาตมาภาพก็ได้รู้จักกับท่านมานานแล้วคิดย้อนหลังทวนความจำไปเมื่อประมาณ30ปีก่อนโน้นเมื่อครั้งที่อาตมาภาพยังสอนอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้เคยใช้หนังสือเล่มหนึ่งที่ท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีเป็นผู้แต่งขึ้นมาใช้สำหรับเป็นหนังสือเรียนในชั้นเรียนในวิชาธรรมะภาคภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Buddhist Philosophy of Education ซึ่งท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีได้นำความรู้ในวิชาการศึกษาสมัยใหม่มาโยงประสานเข้ากับความรู้ทางพระพุทธศาสนาทางพระก็เห็นว่างานนี้ก็มีประโยชน์เป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญอาตมาภาพก็ได้ใช้สอนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงที่กล่าวแล้วคือเมื่อ30กว่าปีก่อนท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีอานุภาพคิดว่าคงจำไม่ผิดท่านเป็นผู้ริเริ่มวิธีการสอนแบบอริยสัจขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงมาถึงพระพุทธศาสนาถ้าย้อนหลังไปก็คือตั้งแต่ระยะพ.ศ. 2500ซึ่งเป็นระยะเวลาที่อานุภาพยังเล่าเรียนอยู่เวลานั้นวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นแหล่งสำคัญที่ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการศึกษามีการพูดถึง progressive education การศึกษาแบบก้าวหน้าซึ่งมีคำสำคัญคือคำว่า child center education การศึกษาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างที่สังคมไทยกำลังตื่นกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็เป็นทัศนะที่มีมาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วรวมทั้งการพูดถึงเรื่องพัฒนาการสี่ด้านทางกายทางจิตใจทางปัญญาทางอารมณ์และทางสังคมหรืออาจจะพูดว่าพัฒนาการทางกายทางปัญญาทางอารมณ์และทางสังคมซึ่งก็เป็นศัพท์ที่ยังใช้กันอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้แนวคิดนี้สำคัญมีบุคคลที่เป็นแกนซึ่งเราพูดกันก็เป็นนักปราชญ์ชาวอเมริกันก็คือจอห์นดิวอี้ซึ่งท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีดูเหมือนจะชอบพูดว่าจอห์นดุยนะก็คงจำกันได้ดีอันนี้เป็นเรื่องเก่าแต่ว่าเป็นเรื่องที่แสดงถึงบทบาทความสำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในอดีตตั้งแต่ครั้งยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาและโดยเฉพาะก็คือบทบาทของท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีนั่นเองท่านจึงเป็นบุพการีของมหาวิทยาลัยทั้งในฐานะผู้บริหารและก็เป็นผู้นำความคิดทางการศึกษาบุพการีก็คือผู้ที่ทำประโยชน์ทำคุณความดีไว้ก่อนหรือแม้แต่เป็นผู้ออกหน้าในการทำความดีหรือสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นเราเรียกว่าบุพการีในฐานะที่เป็นบุพการีสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยนอกจากมหาวิทยาลัยจะระลึกถึงคุณงามความดีบุสิ่งที่ทำไว้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็คือการที่ว่าจะนำเอาความคิดของท่านมาสื่อออกไปให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นด้วยเราจะเห็นว่ายุคแรกนั้นท่านอาจารย์สาโรจน์บัวศรีที่นำความคิดในทางการศึกษามาเผยแพร่นั้นแน่นอนว่าในยุคสมัยปัจจุบันก็เป็นแนวคิดแบบตะวันตกวิชาการศึกษาอย่างที่เข้าใจกันอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นวิชาการอย่างหนึ่งที่มาจากประเทศตะวันตก แต่เราก็ได้เห็นชัดเจนว่าท่านอาจารย์สาโรจน์บัวศรีไม่ได้ติดอยู่กับแนวคิดตะวันตกเท่านั้นท่านได้คิดค้นของท่านมาและท่านก็ได้มาเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาได้เห็นสิ่งที่ว่าพระพุทธศาสนาจะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาแนวคิดทางการศึกษาต่อมาท่านก็ได้มาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนามากขึ้นอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วถึงกับท่านได้แต่งหนังสือที่ว่า Buddhist Philosophy of Education ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนอกจากจะเป็นการที่ท่านได้เชื่อมโยงแนวคิดสมัยใหม่ที่มาจากอารยธรรมตะวันตกเข้ากับพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยและก็มรดกที่สืบมาในสังคมไทยคือพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ยังจะนำเอาของดีของตะวันออกนี้ไปสื่อสารให้แก่ทางฝ่ายตะวันตกด้วยแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดกันว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีได้ทำไว้นี้มาถึงปัจจุบันได้เจริญงอกงามไปเพียงใดก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาว่าการพยายามสื่อหรือนำเอาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดตะวันออกนี้ออกไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในสังคมปัจจุบันนี้ดูจะไม่ค่อยจะแพร่หลายเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะพิจารณาในแง่ที่ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรไม่เฉพาะท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีเท่านั้นแม้ท่านอื่นๆที่พยายามทำมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้งานในประเภทนี้ก็ยังไม่แพร่หลายกว้างขวางกลับกลายเป็นว่าเวลานี้ความสนใจในเรื่องตะวันออกในเรื่องพระพุทธศาสนากลับสะท้อนมาจากสังคมตะวันตกเนี่ยมาเวลาฝรั่งเช่นในอเมริกานี้เขาสนใจเรื่องพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วเสียงก็กลับสะท้อนเข้ามาที่เมืองไทยสิ่งที่คนไทยเราทำออกไปจากถิ่นของเรานี้กลับแพร่หลายน้อยกว่าก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยกันคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเหตุปัจจัยอันหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนของเราในถิ่นของเราเองเนี่ยได้เหินห่างแปลกแยกออกไปจากพื้นฐานรากเหง้าของตนเองเช่นเรื่องวัฒนธรรมการที่จะนำเอาแนวคิดภูมิปัญญาต่างๆที่มีอยู่ออกไปสื่อสารนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้งานเดินหน้าไปได้ดีก็คือต้องมีพื้นฐานช่วยพื้นฐานที่รองรับอันนี้ก็คือบรรยากาศแวดล้อมปัจจัยต่างๆที่จะช่วยเกื้อหนุนก็ได้แก่วัฒนธรรมในเมื่อตัวเราเหินห่างหรือแม้จะแปลกแยกออกไปจากวัฒนธรรมของตนเองแล้วสิ่งที่นำมาสื่ออย่างหลักการพระพุทธศาสนาเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนของใหม่หรือของแปลกไม่ชัดเจนเพราะนั้นวัฒนธรรมที่รองรับเป็นฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญคนไทยเรามีความแปลกแยกเหินห่างจากวัฒนธรรมของตัวเองไปมากซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันเราก็มีทัศนคติที่ไม่สู้ดีด้วยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเองคือไม่เฉพาะไม่รู้เท่านั้นแม้แต่ทัศนคติเจตคติก็ไม่ค่อยดีมองในทางที่ไม่ภูมิใจเป็นต้นซึ่งไม่เกื้อหนุนในการที่จะทำให้งานเหล่านี้สำเร็จผลได้ไม่เฉพาะความแปลกแยกจากวัฒนธรรมเท่านั้นเราแปลกแยกจากอารยธรรมตะวันออกทั้งหมดเลยคือมองกว้างออกไปถ้ามองที่เมืองไทยเราก็แปลกแยกจากวัฒนธรรมไทย แปลกแยกจากวัฒนธรรมพระพุทธศาสนากว้างออกไปเราแปลกแยกจากอารยธรรมไทยอารยธรรมตะวันออกทั้งหมดถ้าเรายังมีพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันดีก็จะทำให้เรารู้สึกอย่างน้อยมีความคุ้นพูดอะไรขึ้นมาก็จะสารต่อโยงเข้ามาสู่ตนเองแล้วก็สืบค้นอะไรต่างๆได้ง่ายยกตัวอย่างง่ายๆเวลานี้เราอาจจะได้ยินอย่างพูดถึงประธานาธิบดีประเทศอินโดนีเซียชื่อว่าเราจะอ่านว่ายังไงเราก็คงอ่านตามฝรั่งที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็เรียกเพี้ยนไปจะเรียกอเมกาวตีสุกาโนพุตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือนางเมฆาวดีสุกาโนพุตรีนะพุตรีนั่นก็ชัดอยู่แล้วก็คือบุตรลูกสาวนะซึ่งอินโดนีเซียก็คืออาณาจักรศรีวิชัยสมัยโบราณซึ่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตอนออกก็ยังอยู่เบื้องหลังเป็นภูมิหลังที่ลึกซึ้งแม้แต่คำทักทายประจำวันก็ยังเป็นคำที่มาจากบาลีสันสกฤตในปัจจุบันแม้ว่าประเทศนี้ประชาชนจะได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ตามหรือว่ามองไปประเทศใกล้เข้ามาอีกอย่างศรีลังกาเราก็จะได้ยินชื่อประธานาธิบดีต่างๆหลายยุคหลายสมัยอ่านตามภาษาอังกฤษเสนานายเกบ้างก็คือเสนานายกหรืออย่างชายาวาเดเน่อ๋อพออ่านภาษาอังกฤษดูโยงเข้ากับการเขียนอักษรโรมันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตก็คือท่านชยวัฒนะนั่นเองหรือเปรมาดาซาอ๋อก็คือเปรมธาตุนี่เองจนกระทั่งมาท่านปัจจุบันนี้ก็คือท่านจันทริกากุมารตุงคะซึ่งก็เป็นภาษาบาลีแทบทั้งหมดนะจันทริกาก็เป็นภาษาคำที่คุ้นๆเรากุมาระก็คุณผู้ชายก็เป็นนามสกุลของท่านไม่ทราบว่าตั้งมาแต่เมื่อไหร่แล้วก็ตุงคะตุงคะก็แปลว่าโดดเด่นนะก็เป็นภาษาบาลีเช่นในคำว่าตุงคนาสิกแปลว่าจมูกโด่งหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นตุงคนาสิกาผู้มีจมูกโด่งเป็นต้นหรือแม้แต่สิงคโปร์ก็คือสิงหปุระเนี่ยเมืองสิงห์บุรีเนี่ยอะไรทำนองนี้หรือเราได้ยินเรื่องอัฟกานิสถานในปัจจุบันพูดถึงเมืองกันดาฮ่าอ๋อถ้าเราเชื่อมโยงไปหน่อยประวัติศาสตร์อ๋อก็แคว้นคันธาระนี่เองเนี่ยคันธาระอ้าวก็เป็นดินแดนที่อยู่ในชมพูทวีปสมัยโบราณเพราะว่าอัฟกานิสถานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีปซึ่งประกอบด้วยแคว้นคันธาระเหนือขึ้นไปก็คือแคว้นโยนกที่มีการรบราฆ่าฟันชิงเมืองมาซาอิชาริฟมาซาอิชาริฟก็คือเมืองที่แทบจะเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นโยนกนั่นเองและแคว้นโยนกนี้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้มาตีได้มาได้เมืองกันดาฮ่าเป็นผู้ตั้งเมืองนี้ชื่อว่าเมืองอเล็กซานเดรียในอดีตนะและพระเจ้าจันทรคุปปู่ของพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้มาตีเอาเมืองกันดาฮ่าคันธาระนี้จากพระเจ้าซีเดียคัสซึ่งเป็นแม่ทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ได้ครองดินแดนแคว้นโยนกหรือแคว้นแบคเตรียนั้นอันนี้เมื่อถึงพระเจ้าสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็ถึงก็ได้มาทำศิลาจารึกไว้ที่เมืองกันดาฮ่าหรือคันธาระนี้ไม่ทราบว่าพวกทาลิบันได้ทำลายศิลาจารึกนี้ลงไปหรือเปล่าศิลาจารึกของพระเจ้าโศกมหาราชที่แคว้นคันธาระนี้ก็จารึกเป็นภาษากรีกโดยซ้ำไปซึ่งทำให้ฝรั่งได้สามารถเชื่อมโยงอารยธรรมของตนเองกับประวัติศาสตร์ของทางตะวันออกทำให้สามารถกำหนดเรื่องการเวลายุคสมัยเป็นต้นนี้ถ้าเรามอง และได้ยินได้ฟังข่าวสารเหล่านี้ในการที่เรารู้ความหลังภูมิหลังของตนเองก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่มีตัวเองเข้าไปส่วนร่วมแล้วก็มีความเข้าใจได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ชาวไทยเรารวมทั้งชาวตอนออกจำนวนมากแปลกแยกจากวัฒนธรรมของตนเองแปลกแยกจากอารยธรรมตอนออกไปก็เป็นเรื่องที่ว่าทำยังไงเราจะสามารถที่จะเชื่อมประสานขึ้นมาซึ่งวัฒนธรรมนั้นจะเป็นบรรยากาศรองรับที่จะช่วยให้ภูมิธรรมภูมิปัญญามีทางที่จะสื่อออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นสมัยที่เรายังมีวัฒนธรรมเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นบรรยากาศแวดล้อมอยู่เราจะมีความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายบางทีเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเนื้อตัวชีวิตของเราอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอย่างนั้นแต่ในสมัยที่เราเหินห่างแปลกแยกออกไปจากวัฒนธรรมของตัวเองแล้วสิ่งที่จะมาช่วยให้เราเชื่อมโยงตัวเข้ากับภูมิหลังพื้นฐานรากเหง้าของตนเองก็คงจะต้องลงลึกไปอีกก็คือประวัติศาสตร์ถ้าวัฒนธรรมไม่ช่วยแล้วก็ต้องไปอาศัยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็จะมาช่วยทำให้วัฒนธรรมนี้ฟื้นตัวได้เพราะนั้นตอนนี้คงจะต้องอาศัยประวัติศาสตร์เป็นสำคัญประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นพอรู้จักตัวเองแล้ววัฒนธรรมก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เวลานี้เราอยากจะให้วัฒนธรรมฟื้นตัวแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ประวัติศาสตร์คงจะฟื้นได้ยากเพราะว่ามันเหินห่างออกไปทั้งความรู้ความคิดแล้วก็ท่าทีทัศนคติเจตคติต่างๆแล้วโดยเฉพาะเวลานี้ก็เป็นยุคที่เราควรจะได้อาศัยประโยชน์จากความรู้ต่างๆมากเพราะว่าเป็นยุคข่าวสารข้อมูลข่าวสารข้อมูลก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงเพราะว่าจากข่าวสารข้อมูลหรือข้อรู้นี้เราก็มาสร้างความรู้หรือปัญญาขึ้นมายุคของการศึกษายุคของข่าวสารข้อมูลนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นยุคที่ท้าทายต่อการศึกษาเพราะเป็นงานของการศึกษาโดยตรงเลยว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลได้เพียงไรข้อมูลข่าวสารเวลานี้ก็เผยแพร่มากมายจนท่วมท้นแต่ปัญหาว่าคนเรารู้จักใช้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลหรือไม่สังคมไทยเราก็เป็นสังคมหนึ่งที่จะต้องคิดเรื่องนี้มากว่าเรานี้ใช้ข่าวสารข้อมูลอย่างไรดูเหมือนว่าคนจำนวนมากนี้เป็นแบบตะเลิดไปกับข่าวสารข้อมูลมีข่าวสารอย่างโน้นอย่างนี้ก็ตะเลิดไปไม่มีหลักจับอะไรไม่ได้นี่ก็พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็คือมัวเมาหลงไปเลยหลงจมข่าวสารข้อมูลที่จะเกี่ยวข้องก็เป็นประเภทที่เกี่ยวกับการบันเทิงสนุกสนานวัฒนธรรมการบันเทิงก็แพร่หลายไปมากซึ่งเราก็รู้กันดีว่าวัฒนธรรมบันเทิงนี้เป็นวัฒนธรรมที่ผิวเผินแม้แต่เราจะมองอย่างประเทศต้นแหล่งของวัฒนธรรมปัจจุบันอย่างประเทศอเมริกาวัฒนธรรมบันเทิงเขาเองเขาก็รู้ว่าเป็นสิ่งผิวเผินไม่ใช่เป็นเรื่องสร้างสรรค์ที่แท้จริงคือไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยของความเจริญแต่เป็นผลเป็นส่วนผลที่จะมาเสพเสวยบริโภคแต่ว่าตัวเหตุปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ความเจริญนั้นก็คือวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมการหาความรู้วัฒนธรรมของการผลิตการสร้างสรรค์ต่างๆซึ่งเราเองเวลาเราใช้ข่าวสารข้อมูลเราก็ประติดอยู่แค่วัฒนธรรมบันเทิงเท่านั้นเองก็คือหลงมัวเมาก็ไม่ได้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลเท่าที่ควรนั่นก็เวลานี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการศึกษาว่าเราจะช่วยให้คนเนี่ยได้สามารถใช้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลได้แค่ไหนเพียงไรข่าวสารข้อมูลนี้เป็นแหล่งสำคัญของความคิดเพราะว่าจากความรู้ก็มาสู่ความคิดเราพูดกันว่าต้องให้การศึกษาช่วยให้คนคิดเป็นแต่คนคิดเป็นจะคิดเป็นได้ยังไงคิดเป็นความคิดก็ต้องคู่กับความรู้ คนคิดโดยไม่มีความรู้ก็คิดเลื่อนลอยคิดเพ้อฝันคิดเหลวไหลดังนั้นความคิดเห็นหรือการแสดงความคิดเห็นก็ต้องคู่กับการหาความรู้และการหาความรู้ซะอีกที่เป็นฐานของการที่จะมีความคิดเห็นอย่างที่กล่าวแล้วว่ามีความคิดเห็นไปโดยไม่มีความรู้ก็คิดเพ้อฝันเลื่อนลอยนอกจากนั้นการคิดเป็นก็พิสูจน์โดยการที่เกี่ยวข้องกับความรู้นั่นเองว่าคิดยังมีความรู้หรือไม่คิดยังมีฐานที่จะใช้มีสาระเป็นประโยชน์มีเหตุผลหรือไม่นอกจากนั้นแล้วการหาความรู้เป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยฝึกการคิดคนที่พยายามหาความรู้จะฝึกการคิดไปด้วยว่าจะหาความรู้ได้อย่างไรในการหาความรู้นั้นก็ฝึกการคิดไปด้วยในตัวเมื่อได้ความรู้มาแล้วก็ฝึกการคิดอีกว่าจะใช้ความรู้อย่างไรคนที่มีความรู้แต่คิดไม่เป็นความรู้นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์พอมีความรู้แล้วรู้จักคิดก็รู้จักคิดที่จะใช้ความรู้นั้นความรู้นั้นก็เกิดประโยชน์เพราะนั้นในการแสวงหาความรู้ใช้ความรู้นี่เองจะทำให้เรารู้จักฝึกความคิดไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลนั้นเรื่องความรู้คู่กับความคิดนี้เป็นเรื่องใหญ่มากว่าทำยังไงจะคิดอย่างมีความรู้ทำไงจะคิดหาความรู้ให้เป็นทำยังไงจะคิดใช้ความรู้ให้ได้ประโยชน์ให้ได้ผลจริงจังถ้าอย่างนี้แล้วคำว่าคิดเป็นก็จะมีความหมายขึ้นบางทีก็คิดเป็นไปแล้วก็เราก็ไม่รู้จะไปคิดเรื่องอะไรคิดที่ไหนน่าจะมาเริ่มกันตั้งแต่คิดหาความรู้เป็นต้นไปเลยว่าทำไงจะหาความรู้ได้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่คิดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากและอย่างเรื่องของข้อมูลความรู้นี้ก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญนอกจากทรัพยากรที่เป็นข้อมูลความรู้ทั่วๆไปในปัจจุบันก็คือข้อมูลความรู้เก่าๆในอดีตปัญหาเรื่องทรัพยากรก็เป็นเรื่องใหญ่ความรู้ข้อมูลเป็นทรัพยากรสำคัญอย่างหนึ่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเองเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเรานี่เราก็ยังไม่ค่อยได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วปัญหาของเราก็ยังมากทรัพยากรที่มีทั้งทางวัตถุทั้งทางนามธรรมปัญหาว่าเรารู้จักใช้หรือเปล่าบางทีทรัพยากรแม้แต่ทางวัตถุใช้ไม่เป็นก็กลายเป็นทำลายคือแทนที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ก็กลับไปทำลายทรัพยากรเก่าแม้แต่ทรัพยากรที่เป็นวัตถุไม่ต้องพูดถึงทรัพยากรทางนามธรรมที่ไม่รู้จักเอามาใช้นั้นปัญหาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยคงจะต้องมาช่วยกันคิดให้มากทีเดียวถ้าบางทีเราใช้ก็ใช้ไม่เป็นอีกใช้แล้วก็ทำให้เสื่อมโทรมเสียหายคือหนึ่งไม่ใช้ก็มีไปทำลายซะสองก็เอามาใช้ไม่เป็นกลายเป็นว่าทำให้เสื่อมเสียเช่นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นการใช้ที่เสี่ยงบางทีนำทรัพยากรเก่าๆอย่างเรื่องวัฒนธรรมทางวัตถุศิลปะโบราณสถานถ้าใช้ไม่เป็นก็กลายเป็นว่าเอามาใช้ประโยชน์สร้างทรัพย์ใหม่แต่ทำลายทรัพยากรเก่าคือว่าสร้างทรัพย์ใหม่ได้กับเงินทองแต่ทำลายทรัพยากรเก่าที่มีอยู่แล้วทำให้เสื่อมโทรมยิ่งขึ้นไปนี่การที่จะแก้ไขเรื่องนี้ก็คือต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทางนามธรรมแล้วก็เอาเครื่องมือในทางนามธรรมมาช่วยถ้าการศึกษาจะมาช่วยทางนี้การศึกษาก็คงจะมาช่วยในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งทางวัตถุและนามธรรมให้เป็นประโยชน์ก็คือว่าช่วยแม้แต่การใช้ในทางเศรษฐกิจด้วยว่าทำยังไงจะใช้ทรัพยากรใช้ทรัพย์เก่าสร้างทรัพย์ใหม่ที่ดีขึ้นมาได้ทรัพย์ที่สำคัญก็คือทรัพย์ทางนามธรรมได้กับทรัพย์ทางปัญญาเวลานี้เราน่าดูเหมือนว่าจะเน้นการใช้ทรัพย์สร้างทรัพย์ใหม่ที่เป็นทรัพย์ทางวัตถุทางเศรษฐกิจมากเกินไปโดยลืมไปว่าเราสามารถสร้างทรัพย์ทางนามธรรมโดยเฉพาะทรัพย์ทางปัญญาขึ้นได้เราน่าจะเน้นเพราะว่าการสร้างทรัพย์ใหม่ทางปัญญาเป็นอริยทรัพย์นี้จะมาช่วยให้การใช้ทรัพย์เ ก่าที่เป็นทรัพยากรสร้างทรัพย์ใหม่นั้นไม่เสี่ยงภัยอันตรายจะได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเรื่องของทรัพยากรของเราก็อย่างนี้แหละก็คือว่าอย่ามัวแต่ไปนึกถึงทรัพยากรทางวัตถุที่มองเห็นแม้แต่วัฒนธรรมศิลปะโบราณสถานแต่หมายถึงทรัพยากรทางนามธรรมถ้าภูมิธรรมภูมิปัญญาที่เรามีอยู่เดิมนี้ทำไงจะฟื้นฟูขึ้นมาซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายวงการการศึกษาว่าจะสามารถฟื้นฟูนำทรัพยากรในทางปัญญาในทางนามธรรมทางวัฒนธรรมเป็นต้นของเก่ามาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติตลอดจนกระทั่งว่าช่วยเผยแพร่ไปในการที่จะสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษยชาติซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเวลานี้อารยธรรมของโลกนี้ก็มีปัญหามากจะถึงขั้นติดตันทีเดียวมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแทบทุกด้านก็ต้องหวังที่จะให้ทุกคนในโลกคนในทุกวัฒนธรรมอารยธรรมเนี่ยมาช่วยกันในการแก้ปัญหาคงจะหวังไม่ได้ว่าเราจะหวังให้ประเทศตะวันตกหรือผู้นำอารยธรรมตะวันตกปัจจุบันนี้มาเป็นผู้แก้ไขเพราะว่าในแง่หนึ่งทางโน้นเขาเองเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นผู้นำอารยธรรมนี้ให้เจริญขึ้นมาแต่ในเวลาเดียวกันก็นำมาสู่ความติดตันปัจจุบันนี้ด้วยเช่นเรื่องของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเป็นต้นดังนั้นก็จะเป็นเรื่องความรับผิดชอบของมนุษยชาติร่วมกันทั้งหมดว่าทำไงจะช่วยกันคิดแก้ปัญหาบางทีเขาติดทางนี้เรามีดีด้านอื่นเราก็คงช่วยได้ถ้าเรามองเห็นรู้จักตัวเองดีขึ้นก็น่าจะมีส่วนร่วมอย่างน้อยก็มีอะไรที่จะไปสื่อสารพูดจากเขาให้แง่คิดกระตุ้นเตือนให้เกิดแนวทางใหม่ๆในการที่จะนำอารยธรรมไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องให้พ้นจากความติดตันในปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์ โบสีก็ได้เป็นผู้ริเริ่มท่านหนึ่งแล้วก็หนึ่งท่านก็ได้พยายามเชื่อมคนไทยเชื่อมวงการการศึกษาไทยเราเข้ากับฐานทางภูมิธรรมภูมิปัญญาของเราเองที่ท่านพยายามคิดค้นในเรื่องของหลักพระพุทธศาสนาพยายามนำเอาหลักธรรมมาสื่อพยายามให้มีการสอนวิธีแบบอริยสัจถึงก็ได้แต่งหนังสือเรื่อง Buddhist Philosophy of Education คิดว่าท่านคงพยายามอยู่ต่อไปเนี่ยถ้ามีการสืบสานต่องานของท่านนี้ก็คงจะได้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไปนี่ก็เป็นงานเรื่องของการเชื่อมฐานและก็ในเวลาเดียวกันงานเชื่อมฐานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารว่าวงการศึกษาเมื่อได้มีการเชื่อมฐานนี้แล้วจะนำเอาความรู้ที่ท่านได้สร้างริเริ่มขึ้นมาเนี่ยไปสื่ออย่างไรให้มันขยายเป็นประโยชน์กว้างขวางออกไปซึ่งเมื่อเราทำได้เช่นนั้นก็จะเป็นการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์รวมทั้งใช้ตัวท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์ โบสีนั่นเองซึ่งท่านเป็นพยาทรัพยากรหนึ่งแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วแต่ว่าความคิดปัญญาอะไรต่างๆผลงานที่ท่านสร้างไว้ก็ยังมีอยู่เราเอามาใช้เอามาสื่อออกไปก็กลายเป็นว่าใช้ทรัพยากรซึ่งรวมทั้งตัวท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์ โบสีนี่เองให้เป็นประโยชน์ด้วยนะก็คิดว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เหมือนกับเป็นเครื่องเตือนระลึกถึงคุณความดีของท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์ โบสีแล้วก็การที่ว่าทำไงจะได้นำเอาแต่สิ่งที่จะเรียกว่าเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์หรือว่าตัวกุศลเจตนาที่แท้ของท่านออกมาแล้วก็มาขยายมาสืบมาสารมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นไปซึ่งนอกจากจะเป็นการกตัญญูกตเวทีด้วยการระลึกถึงพระคุณของท่านแล้วก็ยังจะเป็นการที่มาช่วยทำให้คุณความดีของท่านนี้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยสมความมุ่งหมายด้วยวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒท่านประธานมูลนิธิสาโรจน์ศิริโบสีท่านรองอธิการบดีท่านคณบดีท่านผู้บริหาร ท่านครูอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านที่ได้มีเมตตาไมตรีธรรมได้เดินทางสละเวลามาถึงที่วัดญาณเวศกวันวันนี้และได้มาแสดงน้ำใจดีต่ออัตภาพพร้อมทั้งต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาและก็แสดงออกซึ่งน้ำใจที่เป็นสื่อตัวแทนของเจตนารมณ์วัตถุประสงค์กุศลเจตนาสืบกันมาตั้งแต่ท่านอาจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการที่จะสร้างสรรค์ทำความดีให้มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ทางการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่สังคมประเทศชาติสืบต่อไปก็ขออนุโมทนาและในโอกาสนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมทั้งกุศลจริยามีเจตนาที่ปรารถนาดีต่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นต้นจงเป็นปัจจัยอภิบาลรักษาให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามัคคีพรั่งพร้อมที่จะดำเนินชีวิตและกิจการโดยเฉพาะงานการศึกษานี้เพื่อประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและอารยธรรมของโลกให้สำเร็จผลสมความมุ่งหมายอย่างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นทั้งแก่ชีวิตครอบครัวสังคมส่วนรวมและโลกทั้งหมดสืบไปตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ